δεύτερη φορά όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Θέλω να ρωτήσω αν παραμένει στόχος της Νέας Δημοκρατίας το 13-3, δηλαδή το να πάρετε όλες τις περιφέρειες της χώρας και τους τρεις μεγάλους δήμους. Βεβαίως. Τα μάθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Τι πουτσα φάγαμε! Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Και εγώ νιώθω, προσωπικά ως τώρα, ότι τα νεύρα μου παίζουνε. Από τη στιγμή που δώσαμε πολιτική διάσταση σε αυτές τις αναμετρήσεις, παραμένει στόχος μας να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, γιατί όχι και τις 13 και γιατί όχι και τους τρεις μεγάλους δήμους. Κάπως έτσι γίναν τα πράγματα χθες το βράδυ, κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα και έτσι ξεκινάμε την νέα περίοδο. Γιατί όπως και να το δει κανείς, όποια ανάλυση να κάνει, όποια μελέτη, όποια στοιχεία να βγάλει από τα χθεσινά αποτελέσματα, είναι μια νέα περίοδος σε αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε στο πολιτικό πάντα πεδίο, παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Από χθες έχει αλλάξει κάπως, υπάρχουν διάφορες υπόγειες διαδρομές και αναζητήσεις και δυναμικές, οι οποίες δεν είναι τόσο της κεντροδεξιάς. Αναπτύσσονται και σε άλλα επίπεδα και σε άλλους χώρους και αυτό έχει ένα πολύ ωραίο μεγάλο ενδιαφέρον. Βάλαμε εδώ το κομμάτι του θρήνου, διότι χάσαμε το Δήμο, χάσαμε τον άλλο Δήμο πάνω, χάσαμε και πέντε περιφέρειες, κέρδισε και το Χαλάνδρι, Χαμάς το πήρε το Χαλάνδρι, αν δεν το έχετε μάθει, αν το ξέρετε. Ο Σίμος Ρούσης είναι από τη Χαμάς. Και έχει μείνει ο Μπακογιάννης, βγήκε χθες βράδυ δήμαρχος, δεν το περίμενε με τίποτα, δεν έχουν μάθει να χάνουν οι Μπακογιάννηδες, οι Μητσοτάκηδες. Και βγήκε εκεί σοκαρισμένος, είχε μάθει το κείμενο απ' έξω, αλλά έκανε ένα λάθος κάποια στιγμή. Εκεί που έλεγε για την ευθύνη και ποιος την φέρει. Θέλω να ευχαριστήσω όλη μου την ομάδα. Όλες και όλους που μας υποστήριξαν. Κάναν έναν πραγματικά καταπληκτικό αγώνα. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Έλα μου. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Τι λέει? Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Στον Άγιο! Και εγώ νιώθω, προσωπικά ως τώρα, ότι τα νεύρα μου παίζουνε. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Καταπληκτικό. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Βουλεπάρτο. Βουλεπάρτο λοιπόν, όχι βουλεβάρτο, εδώ είναι βουλεπάρτο. Πώς ακριβώς η ευθύνη φέρει τον ίδιον? Τι ήθελε να πει ο ποιητής, κάτι ήθελε να πει, τα λόγια του παπά, η σύγχυση, το αποτέλεσμα, δεν το περίμενε και με τίποτα, λίγο το debate που έφταιγε. Λίγο όλη αυτή η έπαρση και η αλαζονία, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο και στα άλλα επίπεδα. Λίγο ότι δεν θα κάνουν τη ζωή δύσκολη των δημάρχων που δεν είναι δικοί τους. Λίγο ότι οι δηλώσεις των υπολείπων ότι δεν θα είναι με γρήγορο τρόπο και γρήγορο δρόμο τα κονδύλια για την Θεσσαλία. Γενικώς όλη αυτή η πίεση, η κοινή γλώσσα που πρέπει να έχουν, τώρα και ο Πρωθυπουργός αυτό, η κοινή γλώσσα που πρέπει να έχει με τους περιφερειάρχες για να μοιράσουν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και να μην χρονοτριβούν με τους άλλους. Όλα αυτά λοιπόν, αλαζονία, συμπτώματα αλαζονίας και παρακμής που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Ένα ωραίο μάθημα πήραν χτες. Το παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως ο Κώστας Μπακογιάννης ήταν πολύ νέος και έχει πολλά να δώσει στον τόπο, όπως κάθε μέλος της οικογένειας. Σπάραξε η καρδιά μας που τούτυχε όλο αυτό το κακό να χάσει το Δήμο, γιατί αυτό θα γραφτεί τώρα στο βιογραφικό. Δεν έχει πολλά το βιογραφικό έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό θα γραφτεί ως κάτι αρνητικό. Και ο νους μας πήγε στα παλιά, τα παιδικά, τα μικράτα του, όπως λέμε. Εγώ είχα μωρό το γιο μου και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε. Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε. Τα θυμάμαι αυτά. Μεγάλη φουρτούνα πέρασε σκυρά. Διότι καταβάλεις προσπάθειες να μεγαλώσεις ένα παιδί, να το κάνεις χρήσιμο στην κοινωνία, να το σπουδάσεις, να το μορφώσεις και μετά να του να αναλάβει ρόλους και όλα τα υπόλοιπα και μετά γίνεται η στραβή και καταστρέφονται όλα αυτά, καταραίουν και είναι λογικό να γυρίζει ο νους πίσω στα παλιά. Πώς σε μεγάλωσα, τι έγινε. Σε τέτοιες στιγμές κρίσιμες και δύσκολες, ο άνθρωπος κάνει μια εσωτερική αναζήτηση. Πηγαίνει ο νους προς τα πίσω, περνάει όλη η ζωή σαν ταινία, δεν το λέμε αυτό. Από μπροστά, από τα μάτια του. Χτες λοιπόν, ενώ για όλους εμάς ήταν μια καλή βραδιά, δεν ήταν για το Μητσοτάκη. Σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Χάσαμε τα ονόματά μας ανάμεσα σε μερικές εκατοντάδες λέξεις. Και είμαστε μόνο αυτός, αυτή, αυτό. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Αυτό. Θα σας κρεμάσουμε. Ήρεμα, ψυχραιμία δεν είπατε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, λέω. Είναι εδώ ο Παπαχελάς και είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης έξαλλος πλεονασμός. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης χτες έξαλλος στο πάνελ του ΣΚΑ, γιατί πάντα έξαλλος είναι. Και φωνάζει και του βάζει λίγο χέρι ο Παπαχελάς, όπως ακούσατε. Του λέει ηρεμία και το τονίζει με κάποιο τρόπο, γιατί άρχισε εκεί να λέει τα δικά του. Μιλούσε πάνω στους άλλους, τσακωνότανε με όλους. Είναι αυτό το μετρημένο της δεξιάς παρατάξεως που είναι και αστεί όλοι αυτοί. Αστεί. Αστεί. Και έχουν και την ευγένεια, την περίφημη, την αστική και αποδέχονται το αποτέλεσμα και ορκίζονται στην δημοκρατία και στους κανόνες της ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Εκτός αυτού λοιπόν χτες είχε εξασαλώσει. Εάν η διαχείριση του Πασόκ της καλής βραδιάς είναι αυτό που βλέπω σας τους δύο, καλά κρασιά! Πάντως με τέτοιου είδους πολιτική αντιπαράθεση, η αποχή θα πάει στο 70%. Ας πάει. Πολύ απλά. Ας πάει, έτσι κι αλλιώς. Δεν πολύ χρειάζεται και ο λαός. Στα χαρτιά πρέπει να πηγαίνει. Στα βασικά δεν χρειάζεται να τον έχουμε μέσα στα πόδια μας, γιατί να, τι καταφέρνει όλα αυτά που είδαμε χτες. Ο καυγάς ωραίος έγινε ως εξής. Έτσι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Γιατί είναι και ένα. Μα μάθει ο Τσουβάλ, δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ διάκοψα. Όχι, δεν λέω ότι απαντάει. Γιατί όπως εξελίχθηκε. Όπως εξελίχθηκε. Ήρεμα, ψυχραιμία δεν είπατε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία λέω. Ήταν μια κακή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια κακή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Χορέψετε, χορέψετε τα νιάτα να χαρείτε. Γιατί σε τούτο το ντούνια δεν θα τα ξαναβρείτε. Και εγώ νιώθω προσωπικά ως τώρα ότι τα νεύρα μου παίζουνε. Πώς να αντέξουν για αυτά τα νεύρα. Με όλα αυτά γύρω της, με τον αδερφό, με το γιο, έχει πολλούς λόγους να παίζουν τα νεύρα της και το παραδέχεται. Η γυναίκα τι να κάνει. Η κορυφαία δήλωση νομίζω της προεκλογικής περίοδου είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, έγινε την Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ Παρασκευή, που είχε πάει στο Χαλάνδρι πάνω, υποστήριζε την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον νυν δήμαρχο και επανεκλεγέντα δήμαρχο. Ο οποίος είναι από την Ανταρσία, όπως το λέει συνέχεια, ή το Ανταρσία, όπως το λένε οι περισσότεροι. Εκεί λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει καλό ήχο, γι' αυτό δεν μπορούμε να το παίξουμε. Είπε ότι αν βγει ο Ρούσης, θα του κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Δηλαδή είναι η κυβέρνηση η οποία θα κάνει τη ζωή δύσκολη σε κάποιον εκλεγμένο παράγοντα που δεν συμφωνεί με αυτόν. Έτσι μοιράζονται τα κονδύλια. Έτσι διοικείται το κράτος. Αυτή είναι η αντίληψή τους για τη δημοκρατία, για το λαό. Ο καθένας αποφασίζει, κάθε δήμος αποφασίζει για όποιον θέλει. Πήρε ένα 60 πόσο πήρε ο Ρούσης έτσι κι αλλιώς. Έχει βγει. και έλεγε αυτά ακριβώς, ότι θα κάνουν τη ζωή δύσκολη σε αυτόν που δεν είναι του γούστου τους. Και ο καθένας καταλαβαίνει πώς ακριβώς διαχειρίζονται τα γεγονότα. Νομίζω αυτή η δήλωση, γιατί δεν απευθύνεται μόνο στο Δήμαρχο Χαλανδρίου, πήγε και σε άλλους δημάρχους, σε συνδυασμό και περιφερειάρχες, σε συνδυασμό και με τις δηλώσεις των υπολείπων υπουργών. Ήταν μια ωραία λαζονικότατη βδομάδα, έτσι ακριβώς όπως ανερυθρίαστα και χωρίς προσχήματα ξέρουν να τα εκδηλώνουν όλα αυτά. Και ήρθε και ο λογαριασμός χθες και στο Χαλάνδρι, που κυματίζει η σημαία της Παλαιστίνης, και στις άλλες περιοχές, γιατί βάλαμε πάριο. Από εκεί και πέρα, ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ένα θα πω μόνο. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γιωμένα στη γη. Δώστε του χώρο να πάει, τούτη γη δεν μας εφάει, τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα δεν να βγούμε. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Στα τσακίδια. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσα μη λυπάστε, μάκι να ξεκουραζώ. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γιωμένα στη γη. Δώστε του χώρο να πάει, τούτη γη θα μας εφάει. Παναγιά μου, δώστε, δώστε. Παναγιά μου, τι είναι αυτό? Ό,τι βάζει ο λογισμός του, δώστε, δώστε, δώστε, δώστε. Τα άμαθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Τα άμαθα και η αρετούσα, τα άμαθα και όλοι. Εδώ το γλέντι δεν ήταν από το Χαλάνδρι, ούτε από την Κεσαριανή, ούτε από την Πετρούπολη, ούτε από το Χαϊδάρι, ούτε από την Πάτρα, ούτε από τον Τύρναβο, μπήκαμε και στη Θεσσαλία, ούτε από την Ικαρία. Εδώ είναι ένα συνηθισμένο γλέντι, από αυτά, γιατί γίνανε και γλέντια σε αυτές τις πόλεις χτες, και λογικό, και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί όλο αυτό είναι και μια γιορτή, είναι και μια απελευθέρωση κατά μία έννοια και γεννά πολλές προσδοκίες στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αν θέλουν, αν έχουν όραμα, αν έχουν φαντασία. Μαζί με τον κόσμο πάντα, όχι μόνοι τους, κλεισμένοι μέσα σε γραφεία όπως το συνηθίζουν, να σχεδιάζουν αποξενωμένα πράγματα για τους κατοίκους. Μαζί με τους κατοίκους μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά. Γιατί είπε ότι θα κάνει τη ζωή δύσκολη του Δημάρχου Χαλανδρίου? Εμείς όλοι το βλέπαμε προχθές και καταλάβαμε τι εννοούσε. Σήμερα βγήκε ο Άδωνης να δώσει άλλη εξήγηση. Είπα ότι αν χάσουμε. Είπα ότι αν χάσουμε, όπως και χάσαμε, για το λέω προεκλογικά, αν χάσουμε πάμε το περιμένω, θα του κάνουμε τη ζωή δύσκολη του Χαλάνδρι. Όσοι ισχυροί. Ένα λεπτό, λέω ότι θα μιλήσω. Θα συνεργαστείτε με όλους. Θα μιλήσω. Τι εννοείται? Όσοι ισχυροί αντιπολίτευση. Αυτό εννοούσε. Ως ισχυρή αντιπολίτευση και βάζει και τον εαυτό του πρώτο πληθυντικό και μιλάει ως υπουργός της κυβέρνησης που είχε και τα ΕΣΠΑ και τώρα είναι σε ένα άλλο υπουργείο, αλλά είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εννοεί ότι η παράταξη στο Χαλάνδρι θα κάνει, μαζί με τη στήριξη της κυβέρνησης, πώς, τη ζωή δύσκολη ενός δημάρχου που δεν τον πολυπάνε και τους τότριψε και στη Μούρη το αποτέλεσμα και συνεχίζει κανονικά και το Χαλάνδρι και οι άλλες περιοχές. Γιατί έχασε ο Μπακογιάννης? Θα κάνουμε τώρα, έχουν ακουστεί πολλά από χθες, ακούτε πολλά, βγαίνουν συνέχεια αναλυτές, δεν είναι και τίποτα σημαντικό, αλλά δεν έχει σημασία. Ο μεγάλος περίπατος, η αλαζονία, το ύφος το συγκεκριμένο και πολλοί άλλοι παράγοντες μπορούν να προσθεθούν. Ο βασικός παράγοντας θα αποκαλυφθεί τώρα, είναι ένα σκυλάκι. Αυτό φταίει που έχασε ο Μπακογιάννης. Αυτό το σκυλάκι πριν το χτεσινό στραπάτσο του Κώστα Μπακογιάννη ήταν υπεύθυνο και για ένα άλλο στραπάτσο. Όπα, να το. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Είναι η πούτσα. Αυτή είναι πρωταγωνίστρια πάντα. Ναι. Ξέρει που πάει. Να σηκωθούμε, να αποχαιρετιστούμε. Ναι, με την πούτσα μαζί. Δεν μπορώ να την πάρω κι εγώ, άμα θέλετε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το σκυλάκι με αυτό το όνομα είχε βρεθεί στο πάνελ, στο στούντιο όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάει πριν τις εκλογές στην Τσιμτσιλή. Είχε πάει πάνω, τον είχε αγγίξει, τη χάιδευε εκεί και τα λοιπά, βγάλανε μετά και φωτογραφία, το είδαμε όλοι, μπήκε και μες στο στούντιο με την ώρα της εκπομπής. Και μετά αυτό τελικά δεν έφερε γούρι στον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο σκυλάκι είχε πάει και στον Κωστή Μπακογιάννη. Λίγο πριν διεκδικήσετε εκ νέου την ψήφο των Αθηναίων, κάνοντας τον απολογισμό σας, θεωρείτε ότι υπάρχει θετικό πρόσημο? Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, γιατί για μένα είναι. Είναι η γνωστή πούτσα που τη διεκδικούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ναι, φέρνει γουρί γενικά να ρωτήσω. Εξαρτάται. Σε κάποιους έφερε γιατί πήγε σε όλους. Α, ωραία, εντάξει, τέτοια είσαι. Καλά. Στον Τσίπρα μόνο δεν έφερε και στον Μπακογιάννη δεν έφερε. Οπότε το σκυλάκι αυτό πρέπει να επιστρατευτεί και για μελλοντικό συγχρονισμό με τους ηγέτες εκεί, οι υπευθύνους που πηγαίνουν στο στούντιο. Επίσης, ο βασικός λόγος που έχασε ο Μπακογιάννης, έχουμε μείνει λίγο στην Αθήνα, έχουμε κολλήσει γιατί δεν το περιμένει και κανείς, είναι και αυτό της οικογένειας, είναι και η πρωτεύουσα του κράτους, είναι και κάτι μπάχαλα που έχουν γίνει, ο μεγάλος περίπατος που μας έχει ταλαιπωρήσει όλους. Και η τωρινή του εκδοχή του Μεγάλου Περιπάτου, που είναι μια εικόνα που πρέπει ο νέος δήμαρχος να αρχίζει να τα γκρεμίζει από την αρχή για να τα ξαναφτιάχνει γρήγορα όμως, χωρίς να ενοχλεί την κίνηση έξω. Είναι κάτι άλλες ενέργειες, κάτι συναυλίες πάνω στο Λυκαβητό με το Ρουβά, με στην πανδημία, που ποτέ δεν δόθηκε απάντηση, γιατί για τα 17 λεπτά δόθηκαν 200.000, 230 νομίζω, χιλιάδες ευρώ. Γιατί στο πειραματικό στάδιο, πιλωτικό στάδιο του Μεγάλου Περιπάτου είχαν δοθεί κανένα 2-3 εκατομμύρια με κάτι ουασικτόνιες που για αυτές χάθηκαν, αλλά τις βλέπαμε και γελούσε κάθε πικραμένος από όλο τον πλανήτη. Γενικώς όλο αυτό μαζί το πακέτο ήρθε και έσκασε χθες. Ο πραγματικός λόγος που έχασε ο Μπακογιάννης είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά του. Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος. Κώστας ο Μπακογιάννης, θα τα λέμε όλα αυτά, θα τα καταγγέλουμε. Πρώην αχαήρευτος. Πρώην αχαήρευτος. Αυτός δεν διάβαζε. Πώς είναι δυνατόν για μένα η έκπληξη στη ζωή μου είναι αυτό το παιδί. 14 ετών στο μαράθι της Κρήτης Κολυμπάμ. Παίρνει στο συντακτικό 0. Κολυμπάμ. Του λέω Κώστα, η βάρκα είναι γαλάζια. Πες μου σε παρακαλώ, τι είναι αυτές οι 4 λέξεις. Κάνει μια ανάλυση και αρχίζει η εξής σκηνή. Το ή. Κώστα παιδάκι μου. Το ή. Το. Να σορκίζομαι. Το. Τι είναι αυτά. Αμέσως κατά καλό και ρωτήσεις. Περιτώ να σου πω δεν φτάσαμε στο βάρκα. Βέβαια πού να φτάσαμε στο βάρκα που δεν ξέραμε το ή. Δεν φτάσαμε στο γαλάζια, στο είναι. Τρέχα γύρευε εκεί. Και βγαίνω έξω και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Λέω η οποία έπινε ούζο. Λέω Ντοράκι παιδί μου, ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πως το σχολείο, επειδή ήταν έγγονός του Μητσοτάκη, η γιος της Ντόρας Μπακογιάννη που δεν ήταν τότε η Ντόρα που είναι σήμερα, τον μπέρναγε, του έδινε βαθμό και έστω με το 10 και 2 πόντους πέρναγε την τάξη. Το παιδί έπρεπε τότε να μείνει στην ίδια τάξη. Όλα μαζί. Η Μαρίκα Μητσοτάκη, παλιά βεβαίως δήλωση, σε εκπομπή της Εμίνας Διγενή, τα είπε όλα εκεί. Μιλάει βεβαίως για τις γνώσεις του γύρω από το συντακτικό, από τη γραμματική, αλλά έβγαλε ένα χαρακτηρισμό αχαήρευτος και έθεσε και το ωραίο θέμα, πώς έπαιρνε βαθμούς. Είναι ωραίο η γιαγιά μετά από χρόνια να αναρωτιέται πώς έπαιρνε βαθμούς, επειδή ήταν παιδί γνωστών πολιτικών. Σε αυτό τον τόπο ο Κώστας Μπακογιάννης, με αυτόν θα συνεχίσουμε, αλλά όχι μόνο με αυτόν. Γιατί ο Μπακογιάννης, θέλω να επανέλθω εδώ, το να δείξει πάρα πολύ ο Μεγάλος Περίπατος, ήταν λάθος του, χωρίς αμβούλια. Το παραδέχθηκε. Αλλά η θητεία του Κώστα Μπακογιάννη δεν είναι μόνο ο Μεγάλος Περίπατος. Είναι χιλιάδες άλλα πράγματα που γίναν πολύ καλά για την Αθήνα αυτά τα 4 χρόνια. Και γι' αυτό παρά το Μεγάλο Περίπατο πήγε καλά. Μπράβο! Γιατί κάποιος άλλος θέλει που θα είχε κάνει το λάθος του Μεγάλου Περίπατου μπορεί να μην μπορούσε να κατέβει καν στις εκλογές. Αυτός κατάφερε να κατέβει καλά. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Κρίσα που τότε είδα ότι πήγανε. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Χαμένα, χαμένα. Τα δάκρυα που ξόδεψα, αγάπη μου για σένα. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Το μπούλο. Εγώ νιώθω, προσωπικά ως Ντόρα, ότι τα νεύρα μου παίζουνε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, τον ακούσαμε, λέει ότι πήγε πάρα πολύ καλά αν εξαιρέσει το μεγάλο περίπατο, σε όλα τα υπόλοιπα έχει πάει πάρα πολύ καλά και δεν το εκτίμησαν οι αχαήρευτοί επίσης, κάτοικοι της Αθήνας, οι αχάριστοι που τους έφτιαξε τόσο ωραία έργα, οι Ουασιγκτόνες και εκείνους τους κάδους, ντενικεδένιες γλάστρες, ή αυτό που έχει κάνει στο Σύνταγμα κάτω, που είναι μεταλλικό όλο αυτό και έχει και κάτι παγκάκια και κάθεσε το καλοκαίρι που έχει 40 βαθμούς και βγαίνει σαν το τόστο από την τοστιέρα με ρίγες. Ή τον μπιφτέκι από την γκριλιέρα, ξέρω εγώ. Ωραίες επιλογές, ωραία αισθητική. Οπότε όλο αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Να μείνουμε λίγο στην Κέτη Γαρμπή. Και εδώ να πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ξεκινήσει. Είναι χρηματοδότηση μέχρι και το 60% του συνολικού κόστους και να μπορέσει κάποιος να αποκαταστήσει όλη την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το site είναι, για να κάνω και λίγο διαφήμιση στο πρόγραμμα, www.ketigarbi.gr. www.ketigarbi.gr. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Κύλα πίσω θα φαρμακοποιώ. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και σήμερα Δευτέρα 16 Οκτώβρη, μια μέρα μετά το δεύτερο γύρο των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, ή μιας ωραίας φαλιάρας, πολύ έτσι απολαυστικής και χρειαζούμενης, όπως λέμε επίσης. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει μέσα, πανηγυρίζει, χορεύει, κάνει τα δικά του. Κάποια στιγμή κατεβαίνει κάτω στο τηλέφωνο, το σηκώνει και μιλάει με σας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά .gr. Μας τριγυρίζει κάτι, θα το δούμε, θα το καταφέρουμε. Το mail του σταθμού, στέλνετε ό,τι θέλετε, τα βλέπω εγώ εδώ τώρα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Υπομονή. Εγώ αναρώνω από μια ίωση και ακούω τον Κασελάκη που ήρθε εδώ στη γειτονιά μου, στο Κερατσίνη. Α, ωραία. Γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Ωραίος, ωραίος. Ήρθε να μας κουνήσει. Έχουμε καράβια εμείς και λόγω τιμής. Να σε καλό περιστέρι, ξέρω σε όρη τραβά. Με ρίπε ή κυφίνε, ή τα θεωρείτε μπασκλά. Από την άλλη, εγώ εγκάλι δεν πατάω ποτέ. Και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω στην Εκάλη. Να μας κουνήσει τα καθρεφτάκια και τις γάλινες χάντρες σαν ηθαγενείς και να μας το παίξει αντιαμερικανάκι, το οποίο θα έρθει και στην πορεία του Πολυτεχνείου μεθαύριο. Γιατί για όσους νομίζουν ότι είμαι φοιτευτός της Αμερικής. Παιδιά, εγώ δεν έχω πόθεν έσχες να κρύψω που το ξέρετε ο CIA και μέχει. Δεν μέχει. Εσείς, ποιον κοροϊδεύετε? Καλά, ο Τσίπρας στην πορεία του Πολυτεχνείου έστριβε από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ο Κασελάκης θα πάει, λες? Είναι και κλειστό το Χίλτον για να στρίψει εκεί να πας για καφέ, δεν έχει. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, αλλά σε παρακαλώ πολύ να μην βάλεις ούτε μπίπ ούτε τίποτα. Άμα είναι βρισιά δεν μπορώ. Ωραία. Αυτό το αρχιφασίστας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε αυτή τη στιγμή ότι εφόσον δεν πολέμησαν τη Χαμάς, καλό είναι να πεθάνουν όλοι. Τώρα γυναίκες, παιδάκια είναι μέλη. Γυναίκες πάνε μετά και κάτσε κρίνονται και παιδάκια. Γεωργιάδη, αυτοί δεν πρέπει να φάνε, δεν πρέπει να πιούν νερό, δεν πρέπει να ζήσουν όλοι. Θα έπρεπε να έχουν πολεμήσει τη Χαμάς πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση. Και πες μου αυτός ο μπασταρδός αν έχει καμία διαφορά από οποιονδήποτε άλλο μπασταρδό ναζί κάθαρμα που πήγαινε στα χωριά και τα έσφαζε ολόκληρα τα χωριά γιατί δεν δίνανε τους μαχητές του Ελλάς τότε, όταν μιλάει για τη λογική ευθύνη ενός λαού. Δεν νομίζω ότι διεκδικεί να έχει κάποια διαφορά. Καμία διαφορά δεν έχει. Καμία διαφορά. Είναι ένας ναζισταράς και αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση και είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του μεγαλύτερου κόμματος της Ελλάδας. Αυτό το χάλι, αυτό το έσχος, αυτή η ντροπή πρέπει να ξεριζωθεί από τη χώρα. Και να ήταν ο μόνος. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Εγώ είμαι σκασμένος, ρε Αποστολή. Είμαστε very, very. Πώς το λέτε εδώ, εσείς, χολοσκασμένες. Don't be χολοσκασμένος. Γιατί στη Νέα Φιλαδέλφια ο Βούρος διαφημίζει ότι έγινε ο νέος ηλεκτροφωτισμός της πόλης με κόστος 0, το οποίο κόστος στην πραγματικότητα είναι ή 3,5 ή 3,700. Α, ευρε, τι είναι 3,700. 0 είναι. Για ολόκληρο Δήμο τώρα, σιγά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχετε μαζί για την Νέα Χαλκιδόνα, την έχετε? δέχεται, άρα βγαίνει. Και η πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης ήταν να το υλοποιήσει η τεχνική υπηρεσία με ένα εκατομμύριο. Και ο Βούρος έλεγε όχι. Τι είναι εκατομμύριο, καλέ, άρα θα ήταν φθηνιάρικο. Τα φθηνιάρικα δεν τα εκτιμάμε εμείς. Αν κοστίσει, αξίζει. Και το λέει, έχει το θράσος και το λέει, ρε γαμώτο, ότι κόστησε μηδέν. Ναι, καλέ, ο Βούρος είναι, θα έχει ο θράσος ο Βούρος. Το ποιος ήταν. Έλα, μάνα μου. Με είπε μάνα μου, δεν άκουσα καλά. Μάνα μου, με είπε. Έλα, μάνα μου, λέω, έλα. Ό, θέλω να με λες Μάρμο. Μάρμο Πανθέου τώρα θέλω. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Είδα, λέω, τη γυναίκα του νου με το τσεκούρι, βρε, τη επέμπουντα κάποτε. Και μαλάκα, ξέρεις τι είπε για την ασφάλεια που αυτήθηκε στην Αθήνα. Ότι βάλανε, λέει, φώτα. Και επειδή έχει φώτα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Το ακριβές είναι ότι ο Μπακογιάννης μας άλλαξε τα φώτα στην Αθήνα. Αλλάζουμε τα φώτα της πόλης. Ναι, αλλά δηλαδή τι άλλαξε, θα κάνει το μπουλεβάρ. Τόμι, σέτα, να σου πω, κατοχή θα έχουμε το χειμώνα. Όσοι δεν ζήσαμε εγώ με 59 χρονών. Λογικά δεν έζησα την κατοχή, θα τη ζήσω φέτος. Άκουσα κάτι για ρήτρα ξανά στην ενέργεια, στο ρεύμα. Ετοιμαστείτε, να θυμάστε μαλάκες που το ψηφίσατε. Η Βαζελίνη είναι παράγωγο του πετρελαίου και της βενζίνης. Α, θα βάλω το πετρέλαιο στο ψυγείο να πήξει, σαν το γάλα που κάνω γιαούρτι. Να πήξει, να έχουμε βαζελίνη, καλή. Ούτε βαζελίνη μας αφήνουν να βάλουμε, να το χαριστηθούμε. Έλα, για. Και στις πλήρες, θα να βγει ο ήλιος από την άλλη μεριά. Τα μάθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Τι να πει και αρετούσα. Έχει μάθει πολλά μαντάτα γενικώς. Και είναι η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ. Με τα θλιβερά μαντάτα. Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπανδρέου. Πατέρα, τα μάθες τα νέα. Για άλλους λόγους βέβαια. Αλλά επειδή γίνεται λόγος και έγινε, ειδικά την τελευταία, τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές, για το περίφημο προοδευτικό μέτωπο, τις προοδευτικές συμμαχίες, του τι είναι προοδευτικό, να φύγει δεξιά, παίζουν ακόμα στην Ελλάδα αυτά. Παρά τα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχει ένας τέτοιος διαχωρισμός που επικεντρώνεται κυρίως σε πρόσωπα. Και είναι κακό αυτό το πρόσωπο, πρέπει να φύγει, να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που θα τα κάνει αλλιώς. Αλλά και το άλλο πρόσωπο κάνει τα ίδια, γιατί το πλαίσιο παραμένει ίδιο. Αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, είτε δεξιός το διαχειρίζεται, είτε αριστερός, όπως πολύ καλά ξέρουμε και θυμόμαστε, το αποτέλεσμα είναι περίπου ίδιο. Αλλάζει σε μικρές λεπτομέρειες που δεν κάνουν όμως τη διαφορά. Έτσι λοιπόν έπαιξε πολύ τις προηγούμενες εβδομάδες να φύγει ο Μπακογιάννης. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένας κακός δήμαρχος, ένας αλαζονικός δήμαρχος. Και επιτέλους είναι μια οικογένεια που θρέφεται από το δημόσιο σε διάφορες θέσεις. Πρέπει, αν και οι ίδιοι έχουν αυτό σεβασμό, να μην μπαίνουν στην πολιτική, αλλά επειδή οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν, πρέπει ο λαός να τους τακτοποιεί και να τα τακτοποιεί αυτά τα θέματα κοφτά, όπως το έκανε χτες. Από το 2014 ο Δούκας εκτοξεύτηκε και πήρε 44.000 μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι πρέπει να λύνονται αυτά, αφού οι ίδιοι δεν το αντιμετωπίζουν ως τέτοιο και δεν νοείται να υπάρχουν 3-4 ονόματα στη χώρα πολιτικών οικογενειών που να θεωρούν και να καταλαβαίνει ο καθένας ότι η χώρα είναι ιδιοκτησία τους όλων αυτών και δίνει τη σκυτάλη ο μπαμπάς στην κόρη, στο γιο, από εκεί στον άλλο γιο, στον ανιψιό, δεν ξέρω στο μέλλον τι ακριβώς θα γίνει. Το προοδευτικό λοιπόν αυτό μέτωπο, χτες το είδαμε, πανηγύριζε στα γραφεία του Δούκα και είχαμε τη χαρά να δούμε στο προοδευτικό μέτωπο κάποιον που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και μια μεγάλη νίκη. Είναι και ένα μήνυμα ότι όταν συσπυρώνονται οι προοδευτικές δυνάμεις πίσω από ένα πρόσωπο που έχει και γνώσεις και ικανότητες αλλά και όραμα, μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Πιστεύω λοιπόν ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει πρωτοπορία, να ανοίξει το δρόμο και για να δείξει πού πρέπει να πάει η Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι μπορούν να γίνουν οι αλλαγές, μπορούν να γίνουν ανατροπές. Είναι ένα βήμα μεγάλο και ένα μήνυμα για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Πάλι Γιώργος Παπανδρέου, πάλι Ευάγγελος Βενιζέλος πάνω στη Θεσσαλονίκη, πάλι Αντώνης Σαμαράς κάτω με τον Περιφερειάρχη, πάλι τα ίδια, λες και δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουν περάσει πάρα πολλά, ήταν να έχουμε περάσει πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά τον είδαμε και τον καμαρώσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, μεγαλώνουμε μαζί του όλοι μας και ο λαός και είναι προοδευτικό μέτωπο αυτό, γιατί αν δεν έρθει ο πρωταγωνιστής των μνημονίων, το πρώτο μνημόνιο, το Δουνουτού, ένας σοσιαλιστής, ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που έβαλε τη χώρα στο Δουνουτού, ποιος θα έρθει προοδευτικός άλλος εκτός από τον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου. Βγαίνει χθες και ο Νίκος Ανδρουλάκης και μίλησε για Νίκη Πασόκ. Σήμερα πετύχαμε μια μεγάλη νίκη για το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Μια νίκη της αυτοδιοίκησης που υπηρετεί τον πολίτη. Μια νίκη της ανανέωσης. Μια νίκη του προοδευτικού λόγου που αγκαλιάζει τις πραγματικές αγωνίες του ελληνικού λαού. Νάτος πάλι ο προοδευτικός λόγος. Αυτά θα είπε χθες ο Ανδρουλάκης, επειδή ο Δούκας μπαίνει στο πλαίσιο ΠΑΣΟΚ. Άρα πράσινος ο Δήμος, μαζί βεβαίως με τους ψήφους όσων ψήφισαν χθες. Πριν τρεις εβδομάδες έλεγε ο Ανδρουλάκης, αυτός πανηγύρισε χθες την νίκη του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν δίνει επίσημο χρήσμα. Είμαστε ένα κόμμα που στο βαθμό των πρώτων της αυτοδιοίκησης δεν έδωσε χρήσματα. Και είπε όποιο θεωρείται ότι μπορεί να σε υπηρετήσει καλύτερα, κεντρό, κεντροαριστερό, αριστερό, κεντροδεξιό, αλλά καλύτερα στο χωριό σας, στην πόλη σας, μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Δεν δίνω χρήσμα τη μία, την άλλη πανηγυρίζω. Αυτό το κάναν όλοι. Ακόμη και τώρα που βγήκαν αντάρτες στις πέντε περιφέρειες χθες που έχασε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο κόσμος γύρισε την πλάτη στην επίσημη Νέα Δημοκρατία και ψήφισε τους άλλους, βγαίνουν και λένε πολύ, άκουγα στα πάνελ, στα παράθυρα και χθες, ότι εντάξει, δεξί είναι και αυτοί, απλά ήταν αντάρτες. Δικοί μας ήταν. Μπλε δηλαδή, παραμένει ο χάρτης, περίπου μπλε. Δεν είναι σε όλες τις γωνιές μπλε, έτσι κι αλλιώς. Τι χάσαμε εμείς εδώ στην Αθήνα, μάλλον τι δεν εκτιμήσαμε εμείς εδώ στην Αθήνα, πρώτον. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο για τη δημιουργία νέων εστιών πράσινου και τη φύτευση νέων δέντρων. Συνολικά, για να μιλάμε και με νούμερα, σχεδιάζουμε την αντικατάσταση και τη φύτευση περίπου 75.000 δέντρων. Δεν τα εκτιμήσατε αυτά, έχει γεμίσει η Αθήνα δέντρα. 75.000 δέντρα σημαίνει ότι είναι και στα μπαλκόνια δέντρα και στις ταράτσες. Και εκεί που πίνεις καφέ, ξαφνικά κάτω από το τραπέζι μεγαλώνει το δεντράκι. 75.000 για τα όρια του Δήμου Αθηναίων, αυτό σημαίνει. Δεν τα είδατε όλοι εσείς, τα έχει εξαγγείλει εδώ ο Δήμαρχος, τα 75.000 δέντρα. Εσείς όμως το Δούκα θέλατε, ή δεν ξέρω εγώ, να ανοίξει την Όλγα που είπε ο Δούκας εκεί για να γίνεται καλύτερη η κυκλοφορία. Ή ότι δεν θα βάλει κάμερες, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο εκτιμήσατε. Ένα που δεν εκτιμήσαμε ως αχάριστοι πολίτες ήταν αυτό, τα 75.000 δέντρα. Ένα δεύτερο. Όμως, όπως λέτε και εσείς, αν κάποιος κατέβει τώρα του Πανεπιστημίου, έχει μια άλλη εικόνα, μια νέα εικόνα. Ποια είναι αυτή? Πρώτα απ' όλα, έχουμε πλατιά πεζοδρόμια με ψυχρά υλικά που να μην κρατάνε τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, να μην γευόμαστε. Έχουμε πολλά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, πολλά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και δεκάδες νέα δέντρα. Και έτσι λοιπόν έρχεται να δέσει το τρίπτυχο. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αυτό το τρίπτυχο μου ήρθε. Έχουμε και χιλιάδες δέντρα, 75, μετρημένα ένα και ένα, φυτεμένα κανονικά, τα ποτίζουν. Και έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πρασίνου σε όλη την Αθήνα. Άμα τη δεις από ψηλά να ανέβει τελικαβητό ή πιο ψηλά από κανένα ντρόνι ή από κανένα αεροπλάνο, είναι η πιο πράσινη πόλη της Ευρώπης, με τόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που φύτεψε. Αυτά είναι κάτι θάμνη που έχει βάλει στην Πανεπιστημίου. Εκεί που ενώνεται το παλιό πεζοδρόμιο που είναι λίγο πιο σκούρο με το καινούριο πεζοδρόμιο, ο μεγάλος περίπατος που είναι λίγο πιο άσπρη η πλάκα, εκεί που ενώνονται έχει κάτι παρτεράκια και έχουν μπει κάτι θάμνη, προφανώς αυτό θα εννοεί ο Δήμαρχος. Το τρίτο που δεν εκτιμήσαμε ως αχάριστοι πολίτες είναι αυτό. Ο μεγάλος περίπατος προχωράει, μπαίνει στην τελική ευθεία, όπως άλλωστε είχαμε σχεδιάσει από την πρώτη στιγμή, και τα έργα στην Πανεπιστημίου θα αρχίσουν εντός του έτους. Μιλάμε για διπλάτηση των πεζοδρομίων και από δύο πλευρές, πολύ πράσινο, τη φύτευση 85-86 νέων υψηλών δέντρων. Και ουσιαστικά το προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση ενός αστικού μπουλεβάρδου αντάξιο των μπουλεβάρδων της Ευρώπης. Μπράβο! Στόχος μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα ένα μπουλεβάρδο αντάξιό της, πώς είναι το Unter den Linden στο Βερολίνο, έτσι να είναι και η Πανεπιστημίου. Μπράβο! Και έβλεπα την Πανεπιστημίου τώρα που ψηλοτελειώνει και λέω τι μου θυμίζει το Βερολίνο. Α, δεν θέλει και πολύ να το. Το είχαμε το πρότυπο και το φτιάξαμε. Αυτά τα τρία κυρίως δεν τα εκτιμήσαμε. Δεν εκτιμήσαμε κι άλλα, αλλά δεν εκτιμήσαμε τα 75.000 δέντρα, τα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και το βουλεβάρδο, όπως το λέει ο απερχόμενος δήμαρχος. Αυτά τα τρία ο αχάριστος λαός δεν τα εκτίμησε. Στέλνει εδώ μήνυμα ακροατής και λέει: τα άμαθες Μπακογιάννη μου τα θλιβερά μαντάτα. Οι Αθηναίοι σε έστειλαν στο αγύριστο τη στράτα. Ένα αυτό και ένα άλλο που είδα εδώ και ήταν ωραίο. Φήμες που θέλουν τη Χαμάς να έχει σκάψει υπόγεια τούνελ σε κεντρικά σημεία του Χαλανδρίου με σκοπό τη διακίνηση ψηφοδελτίων του Σίμου Ρούσου ελέγχονται ως ανακριβείς. Μήνυμα από δεύτερο ακροατή. Οι υπόλοιποι ακροατές δεν είναι από τη σημερινή ημέρα και συνεδρία, είναι από τις προηγούμενες συνεδρίες.

Είμαστε ως λαός πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό το κρατάμε. Με τι είμαστε ευχαριστημένοι? Με την κυβέρνηση. Μπορεί να ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα που ήρθαν και στην πρώτη Κυριακή σε κάποιες γωνιές του τόπου και στη δεύτερη Κυριακή χτες. Όμως ο λαός είναι ευχαριστημένος. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Κυριακή σημαίνει ότι ο κόμος είναι ευχαριστημένος την κυβέρνηση. Αν δεν ήταν ευχαριστημένος ο κόμος την κυβέρνηση, δεν θα έπαιρνε την πρώτη θέση. Στον πρώτο γύρο. Μην είμαστε υπερβολικοί. Ορίστε, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, άρα δεν μπορεί να λέει ψέματα. Βγάζει ένα συμπέρασμα, τεκμηριωμένο είναι υπουργός, μελετάει, διασταυρώνει, αναλύει τα στοιχεία και καταλήγει, συνθέτει μετά την άποψή του και καταλήγει σε αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε όμως και τόσο ευχαριστημένοι που χάσαμε τον Μπακογιάννη. Κάνετε εκπλήξεις στη σύζυγό σας? Υπάρχει χρόνος για μια κανονική ζωή, για μια έξοδο με φίλους, για μια έξοδο για ένα ρομαντικό ραντεβού? Εννοείται. Προσπαθούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν είναι πάντα εύκολο να τα λέμε όλοι, γιατί και οι δύο, έχουμε παλαβές ζωές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εννοείται ότι θα βγούμε, θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί, έχουμε τις φιλίες μας, τους φίλους μας. Και οι δύο έχουμε φίλους πάρα πολλά χρόνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Ανθρώπους με τους οποίους αισθανόμαστε οικειότητα, ασφάλεια, άνεση. Ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να βγάλουμε τα ρούχα μας, να γδυθούμε. Ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να βγάλουμε τα ρούχα μας, να γδυθούμε. Ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να βγάλουμε τα ρούχα μας, να γδυθούμε. Αυτά συμβαίνουν στο σπίτι. Στο σπίτι συμβαίνουν αυτά. Είναι καλό να έχεις φίλους με αυτές τις συνθήκες, όπως ακούσαμε τώρα εδώ την περιγραφή. Επίσης είναι ένα άλλο που μετρήσαμε πριν, τις αχαριστίες μας απέναντι στο Δήμαρχο της Αθήνας για τα 75.000 δέντρα, για το πολύ πράσινο και για το βουλεβάρτο. Δεν τα εκτιμήσαμε σωστά. Ένα άλλο που δεν εκτιμήσαμε σωστά ήταν όταν είχε φτιάξει το συντριβάνι της Ομόνιας. Αυτό ήταν ωραίο, δεν ήταν άσχημο. Εκεί στην αρχή νομίζω ήταν και το πρώτο έργο και εκεί τελειώσαν τα καλά. Είχε βγει μια κάμπια, η Καραφατμέ, όπως τη λέγανε εκείνη την κάμπια, αν τη θυμόσαστε. Και πήγε ο Μπακογιάννης όμως, την ψέκασε και την έπιασε και το ξανά έκανε πράσινο. Το γκαζόν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια, ένα έντομο, και άρχισε να το σκοτώνει. Να το καταστρέφει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κυτρίνησε τον καζόν. Χαμός στα social media, καταστράφηκε τον καζόν κτλ. Τι μπορείς να κάνεις? Ή μια λύση να πει να πεις: εγώ θα βάλω ένα δυνατό συσταγωγικά δηλητήριο, το οποίο είναι τοξικό, που θα σκοτώσει την κάμπια και θα σώσει το ζαμπόν, τον καζόν. Συγγνώμη. Αλλά θα είναι επικίνδυνο για τους πολίτες. Η λύση να πας με βιολογικά μέσα. Το ζαμπόν. Είχε στο νου του το ζαμπόν και έτσι σώσαμε και το γκαζόν με αυτή την ευκαιρία. Παίζει αυτό από. Το στέλνει και ένας φίλος εδώ. Παίζει πολύ από προχτές, από χτες αυτό το που θα σας πω τώρα. Στην Ακαδημία του Πλάτωνος, από κάτω είναι το τούνελ της Χαμάς, εκτός από το Χαλάνδρι. Πηγαίνει και εκεί γιατί την είχε σκάψει, ήθελε να τη σκάψει στην Ακαδημία του Πλάτωνος, να βρούμε την πολιτεία που είχε ο Πλάτωνας εκεί από κάτω, κρυμμένη. Άμα θες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Αυτά από την Τώρα Μπακογιάννη. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Είχε πάρα πολλά προφανώς και πολλές σκέψεις γεννάει το χτεσινό αποτέλεσμα. Είχε και ανατροπές. Ήταν ωραίο από τις 7.30 μόλις άρχισαν να έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα. Είχε κάποιες ομορφιές και στη Νέα Φιλαδέλφια και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Χάσαμε και τον Αγοραστό που θα κάνει πρώτη, είχε κάνει πρώτη την Θεσσαλία σε όλο τον κόσμο. Τέτοια έλεγε. Εδώ στην Αθήνα, η εκπλήξη στις γειτονιές. Οπότε για πρώτη μέρα έτσι τα είδαμε. Βεβαίως όσο περνάει ο καιρός θα κάτσει μέσα μας το αποτέλεσμα ως παραγμός για την ήττα και νομίζω θα το φέρουμε στα μέτρα μας τις επόμενες μέρες όλα αυτά. Σήμερα τελειώνουμε με το τρίτο μέρος του λαού όπως κάνουμε συνήθως. Κολλάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα και είμαι να σκάσω. Σκάσε. Η Αμερική έχει μπλέξει σε κάτι περιπέτεια και φοβάμαι μη μας μπλέξει και εμάς. Τι θα γίνει τώρα? Μα τι δουλειά έχουμε εμείς, καλέ? Έτσι λες εσύ, αλλά άκουσα τον Κασελάκη προχθές που έλεγε ότι αυτός δεν θα μας μπλέξει τις περιπέτειες που θα μπλέξει η Αμερική. Είναι μια σύγχρονη πατριωτική αριστερά. Όπως στην εξωτερική πολιτική δεν θα μπλέξει σε περιπέτειες της Αμερικής. Το λέω αυτό ξεκάθαρα σε όλους σας. Μπράβο.